Erori ba naiz ere gorantz erori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak irtzean. Ormena da orain. Erortzeko beldurrez garelako usten dio elkarri. Oinez ikasi orduko egan egitenan.